Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Ez a Demokrácia Részvénytársaság aktuális csütörtök késő délutáni kora esti adása. Nagyon késő délutáni. És rendkívül kora esti lesz, ezt higgyétek el nekünk, mert amit mi ígérünk, az nem olyan, mintha a Gyurcsány Ferenc ígérné. A kollégáim, akikkel az ígéreteket beváltjuk, ők Dinny és Gergő, valamint Parra Szabolcs. Sziasztok. Van az SZDSZ-nek egy törvénymódosítási indítványa, amelynek Sándor Károly... Van az SZDSZ, kezdjük így, tehát... Hát ez már egy kérdés. Minden esetre van egy törvénymódosítási indítványuk, amelynek Sándor Klára adott hangot, mégpedig női hangot, és hogy miért fontos ez, hát halljátok. 10-6 arányban támogatta az SZDSZ frakció Sándor Klára kezdeményezését, amely kötelezné a pártokat, hogy országgyűlési listáikat fele-fele arányban töltsék fel a két nem képviselőivel. A Sándorféle esélykiegyenlítés legelszántabb támogatója Magyar Bálint. Kóka János és Fodor Gábor ellene szavazott, az SZDSZ új generációja pedig kiakadt a parlamenti képviselőcsoport döntésén, amelyel támogatásáról biztosította Sándor Klára ötletét a parlamenti választáson induló pártokra kötelezően kiszabott női kvótáról. Mint ismeretes, az SZDSZ a választójogi törvény módosítását kezdeményezte hétfőn, annak érdekében, hogy kvóta biztosítsa a női képviselők nagyobb arányát a parlamentben. A kezdeményezést Sándor Klára jelentette be a Liberális Párt frakcióülését követő sajtótájékoztatón. Sándor Klára, szabaddemokrata képviselő nőt köszöntöm az adásban. Kezit csókolom. Jó napot. Ez a javaslat, amit nevezhetünk úgy gondolom bátran, numerus sexusnak, mert minket emlékeztet az 1920. évi 25. törvénycsomagra, népszerű nevén numerus claususra, azért jó kifejezés, hogy népszerű nevén, mert ez akkor tehát egy nagyon népszerű törvény volt egyébként. Szóval az a zsidók számarányát korlátozta a felsőoktatásban. Ez most a férfiak számarányát korlátozza a parlamentben, tehát maximalizálja a férfiaknak a számát a parlamentben. Ez a diszkrimináció, amit most indítványoznak, ez miben különbözik az akkoritól? Hát például abban, hogy ez nem diszkrimináció, és nem valaki ellen irányul, hanem egy hátrányos helyzetben lévő csoport érdekében történik. A zsidók antiszemitizmus miatt akkor is hátrányos helyzetben voltak, sőt a törvény megszületése, a numerus clausus törvény megszületése az éppen ennek a hátrányos helyzetnek volt egy törvényi alakítása, és az antiszemitizmusnak volt egy törvényi alakítása, tehát az valaki ellenirányult, ez pedig valaki mellett szól ez a akkor törvény, is úgy fogalmazták meg. Különbség. Ha jól emlékszem, akkor is úgy fogalmaztak, hogy nem valaki ellen, hanem valaki mellett, tehát a többségi nem zsidó társadalom mellett, az ő érdekükben. Persze, csak a többségi nem zsidó társadalom akkor nem volt diszkriminálva, most pedig akik érdekében ez történik a magyar társadalomban, a nők, azok pedig diszkriminálva. De ők úgy értelmezték, hogy diszkriminálva vannak, hiszen bizonyos szakmákban, például orvosi jogi pályán nem tudtak olyan számarányban jelen lenni, mint amilyen számarányban a népességben voltak. Hát az, hogy nem tudtak olyan számarányban jelen lenni, az mondjuk, hogyha az ember ismeri az akkori történelmet és olvasgatott már más cikkeket is, akkor tudja, hogy esetleg azért nem voltak olyan számarányban jelen, mert a tanulás, mint olyan, az fontosabb volt mondjuk a zsidó származású polgári fiataloknak, vagy polgárgyerekeknek, mint mondjuk a nemesi származású fiatal embereknek, akik úgy gondolták, hogy pénzzel sok mindent meg lehet venni, és amikor kiderült, hogy nem, akkor az is kiderült, hogy nekik nincs szakmájuk, úgyhogy nagyon nagy butaság lenne összekeverni ezt a két dolgot, mert a világon semmi közük nincs. És mi van akkor, hogyha a fiatal férfi politikusok jobban ambicionálják azt adott esetben, hogy politizáljanak, szemben mondjuk a nőkkel, pontosan ugyanilyen módon. Hajlandóak többet tanulni. Igen. De többet, hát többet nem dolgozni, így van. Vagy többet nyalni azért, hogy képviselők lehessenek. De hát ez nem így van. Nem ambicionálják jobban, mint a nők, sokan nőket nehezebben engedik a politika közelébe. Igen, például, de hát akkor talán ennek köszönhető az, hogy az SZDSZ-nek a parlamenti képviselőcsoportjában, amely 20 fős, csak 3 nő van. Tehát nem lenne... Hát nem lenne nekem köszönhető. nem lenne észszerű, mondjuk... Hogy jutott erre a következtetésre, már arra gudjon. Milyen premisszák alapján lehet ilyen következtetésre jutni, hogy ez nekem köszönhető? Ennek a diszkriminatív szituációnak. Annak, hogy az SZDSZ-ben 3 nő van, meg annak, hogy a Fideszben arányai van még kevesebb. Bocsánat, mielőtt elkezdünk fideszezni, mielőtt az MSZP-ben is kevés nő van, minden magyar pártra van. De mi lenne, ha az SZDSZ-ről beszélnénk azért, mert önök nyújtották be ezt az indítványt, vagy tervezik. Én csak akkor fogok nem az SZDSZ-ről beszélni, hogyha igazságtalanul bántják. Egyébként minden magyar párt van ez a helyzet. Nem hát inkább védje meg jó érvekkel. Elnézést, ön azt mondta, illetve azt itt indítványozza, hogy az lenne az igazságos és a helyes, hogyha a listás képviselőknek a fele, képviselőjelölteknek a fele nő lenne. Jól értem? Na most az önöknek az összes képviselője a parlamentben listáról került be. Tehát, hogyha hát ez elég rosszul tudja, mert 5-en kerültünk be egyéni választókörzetből. Ja igen, 5-en egyéni választókörzet, mert ahol visszalépett az MSZP-s, ugye? Nem, ahol visszalépett, például nálam sem lépett vissza az MSZP-s, Hankó Faragó Miklósnál sem lépett vissza az MSZP-s, ugye ezt is rosszul tehát tudja. Akkor 15-en jutottak be listáról, ebből hány nő van? 2. Aha, tehát az első, az önök listájának első 15 helyén 2 nő szerepel, és önök... Nem, 3 szerepel, csak én egyéniben nyertem. Értem, tehát önök azt gondolják, hogy ez egy diszkrimináció, amit önök végrehajtottak a nőkkel szemben, és hogy ezen változtatni kell. De miért nem a saját házuk táján kezdik ezt el? Miért akarják kiterjeszteni ezt mindenkire? Azt gondoljuk, hogy ez az egész magyar társadalom problémája, és azt gondoljuk, hogy egy 20 fős frakció nem fogja az egész magyar társadalom problémáját megoldani. De legalább a sajátját. Egyébként ugyanazon a frakció értekezleten, vagy pontosabban ugyanazon, ahol erről beszéltünk, és ugyanazon a sajtótájékoztatón, ahol meséltem, hogy mi volt a frakció értekezleten, ott azt is mondtuk, hogy az SZDSZ magán fogja kezdeni ezeket a törekvéseket, és egyébként pedig az EU-s listánkon már alkalmaztuk ezt, hogy azonos számban szerepeltek nők és férfiak a listán. Ennek akkor szimbolikus jelentősége volt, de most ezen túl akarunk lépni. Ha megenged egy kérdést, ez nagy valószínűséggel ön szerint talán egy demagóg vagy populista kérdés, mégis kíváncsi lennék rá, hogy a parlamenti képviselők kezében van az ország, talán fogalmazhatunk így, tehát kiemelten jelentős, fontos az a munka az ország számára, amit ők végeznek. Elképzelhető-e vajon az a forgatókönyv, hogy rátermettebb az országügyeit jobban intézni képes férfiak helyett kevésbé alkalmas, konkrét esetekben kevésbé alkalmas hölgyek fognak képviselői pozícióba kerülni. Ez vajon nem veszélyes, nem káros az ország jövőjére? Hát ez káros lenne, csak nem ez lesz a helyzet, mert most számos olyan férfi képviselő van a parlamentben, akinek jóval rátermettebb női képviselők is lehetnének ott. És hát nem a tehetséges férfiak helyett, hát és ha nem, akkor ugyanaz lesz a helyzet, mint most, hogy a tehetséges férfiak mellett lehetnek tehetséges nők, és esetleg tehetségtelenek is, de most meg csak tehetséges férfiak mellett csak tehetségtelen férfiak de vannak. De mégis jelenleg van. Úgyhogy ez semmivel se jobb, mint hogyha a másik nem lennének hasonló képességűek, de azt gondolom egyébként, hogy aki azon vitatkozik, hogy van-e Magyarországon diszkrimináció a nők ellen, vagy nincs, az nem ismeri azokat az alapvető adatokat, amelyeket bármilyen szociológiai, bármilyen KSH adatokbeli összegzésben megtudhat. Én nagyon erőteljesen liberálisnak vallom magamat, különösen közjogi kérdésekben, és ezért engem borzasztóan zavar, hogyha a nőket bármilyen megkülönböztetés éri, hasonlóan más kisebbségekhez. Viszont abban is nagyon mélyen hiszek pont ezért, hogy az emberek nem csoportosíthatók be úgy, hogy nők, magyarok, cigányok, vöröshajúak, öregek vagy fiatalok. Ennek kapcsán ezért milyen nem liberálisnak érzem ezt az elvet, és ezért kérdezem, hogy terveznek-e más olyan paramétereket, amivel az embereket mérik, és a társadalomban meglévő számarányukat képviseletre érdemesítik, vagy a nemet, a szexuális hovatartozást, azt olyan kiemelt paraméternek tartja az SZDSZ, amit egyedüliként be akar vezetni, mint numerus clausus elvet. Hát most megint jön ezzel a buta numerus clausus. Bocsánat, akkor ezt hagyjuk el, csak a kérdés tartalmára. Megengedi a mi számunkra, hogy mi ezt hasonlónak tartsuk a numerus clausushoz? Én ezt megengedem, csak én meg akkor megengedi az én számomra, hogy én ezt ostobaságnak tartsam. Itt természetesen. Hogy? Természetesen. Hát de a kérdés... Én is köszönöm, tehát visszatérhetünk mindig ugyanazokra a súlykolásokra és kérdésekre, ez is egy... riporteri technika, ha itt riporterekről van. Én a véleményemet próbáltam elmondani, és ezzel kapcsolatban megfogalmazott kérdésemet. Azt is lehet. Egyébként, tehát ugye nem numerus claususról van szó, ahogy mondtam, pontosan az ellenkezőjéről van szó, nem méricskéljük az embereket, és hát még egy dolgot azért elmondanék, hogy a hogy mondta ezt? Szexuális hovatartozás. Nem, szexuális hovatartozás. Tudjuk, hogy férfi vagy nő az illető. Szexuális hovatartozásnak, mondjuk a genderhez, amiről itt szó van, a nemekre osztott társadalmi szerephez gyakorlatilag nincsen köze, attól függetlenül, hogy valakinek milyen mondjuk a szexuális orientációja, attól függetlenül osztják rá kívülről azt a szerepet, hogy ő neki nőként kell a társadalomban viselkedni, vagy férfiként. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ha férfi, akkor bizonyos pozíciókért illik neki versengeni, ha meg nő, akkor illik lemondani ezekről a pozíciókról, erről van szó. De elnézést, ezt nem értettem teljesen, hogy tehát akkor tehát nem a nemi, hogy mondjam, tehát nem férfi vagy nő, valaki nem attól lesz társadalmi értelemben férfi vagy nő, mintha ezt mondta volna. Így van. Akkor ezek szerint én, mint nő indulhatok az SZDSZ színeiben, parlamenti következő parlamenti választásokon. Ha magát, akkor... De hát most mondta, hogy itt a társadalmi nem az, nem. Ami szerepet játszik, nem? Akkor rosszul értettem, vagy kevés az ehhez vonatkozó tudása. Valószínűleg az utóbbi. Az utóbbi, ez tök hülyezes lehet, volt. Igen. Igen, látom, hogy valami problémák lehetnek ezzel az adóval, tehát a társadalmi nem, a gender, a társadalmi nem és a gender, ez egy olyan fogalom, ami arra vonatkozik, hogy a társadalom a biológiai nemtől függetlenül különböző konstrukciókat hoz létre. Ezekbe a konstrukciókba, ha kell, akkor mondjuk azt, hogy kényszeríti bele az embereket, független attól, hogy ők ezt akarják, vagy nem. Úgyhogy itt most ezeknek a szerepeknek a megváltoztatásáról van szó, aminek a biológiai nemhez nincsen köze. Terveznek hasonló százalékokat öregek, fiatalok, esetleg egyéb paraméterek mentén? Hát tekintve, hogy ilyen intézményesített diszkrimináció csak a társadalom nagyon kevés csoportjával szemben létezik, ezért nem. És egyébként pedig az európai... A romákkal szemben például nem tapasztalt ilyesmit? A romákkal szemben természetesen létezik. A melegekkel szemben? A melegekkel szemben tapasztalt ilyesmit? A melegeken, ha tetszik így fogalmazni, akkor nem látszik, hogy melegek. De tehát ettől függetlenül rengeteg hátrányos megkülönböztetés éri őket, törvényekben is. Van, akin látszik, és van, aki vállalja, és emiatt diszkrimináció éri. Például nem házasodhat. Más természetű különbségek esetében más szakmákban is terveznek kvótákat? Milyen más szakmákban? Hát mondjuk nem csak parlamenti képviselők vonatkozásában, hanem más területeken. Gondolom, hogy a parlamenti képviselet vagy képviselőség az egy szakma. Egy fontos hivatás. Más hivatásokban is tervezhetnek, gondolom. Kérdésem, hogy terveznek-e? Nem tervezünk. Egyébként van rá példa, mondjuk Norvégiában a gazdasági életben is van kvóta, és Németországban a tudományos életben is van kvóta. Mi nem gondolunk erre, azt gondoljuk, hogyha sikerül megfelelő arányban biztosítani a női létszámot, a nők reprezentációját a parlamentben, akkor az sokat segíthet, tehát egyelőre első lépésként mindenképpen megelégszünk ezzel. Öt választás zajlott le eddig Magyarországon, a legújabb kori úgynevezett demokráciánkban, és ez az öt választás, ez nem volt önöknek elég arra, hogy felismerjék ezt a súlyos diszkriminációt, és megpróbálják kiigazítani a saját parlamenti listájukon? Tehát az ötödik választásra is mindössze három női képviselő került az első 15-be. Hogy lehetséges ez? Úgy lehetséges, hogy az SZDSZ is a magyar társadalom része, ugyanúgy, mint az összes többi parlamenti párt, és ez az arány, amiről most beszélünk, ez most szégyenletes, de a magyar parlamentben a legjobb arány. Szégyenletes. Tehát akkor ön azt állítja, hogy az elmúlt 17 év során az SZDSZ súlyosan diszkriminálta a nőket. Nem, én azt állítom, hogy a magyar társadalom, ilyenekben nem fog belekerülni. A magyar társadalom is így az SZDSZ. Úgy gondolom, hogy a magyar társadalom diszkriminálja a nőket, és így a Fidesz, és így a KDNP, és így a Kisgazdaság, főleg a Fidesz. Ha létezik. és így az MSZP, és minden párt diszkriminálja őket. És az SZDSZ. És így az SZDSZ. De az SZDSZ kihagyta a felsorolásból. Nem hagytam ki a felsorolásból, csak abban nem fogok belemenni, hogy egy mondatot kivágjanak, és aztán majd utána egy címlapra, mert azért ennyire kezdő, ugyan már. Élő adásban vagyunk. De aztán le lehet írni. Ön azt feltételezi rólunk, hogy mi meghamisítanánk az önnyilatkozatát? Az önnyilatkozat nem, én azt feltételezem, hogy kiforgatnák a szavaimat. Magyar Bálint azt nyilatkozta a minap, hogy azért is fontos ez a törvénymódosítás, mert a felvilágosítás az nem volt eléggé eredményes. Nem működött jól a felvilágosítás a társadalom irányába. Hiába a kommunikáció, az emberek továbbra is diskriminálják a parlamenti képviselőválasztásokon a nőket. És én azért is csodálkozom ezen, mert az SZDSZ éppen parlamenti képviselőjelöltjeinek többségét listáról juttatja be, képviselőinek többségét listáról juttatta be, pontosan 3/4-ét juttatta be listáról, ahol aztán tökéletesen meg lehetne határozni, hogy hány nő és hány férfi kerüljön be, illetve hogy ezek az arányok rendben legyenek, és ennek ellenére Magyar Bálint nem arról beszél, hogy a pártoknak az elnökei, a pártoknak a vezetői diszkriminálják a nőket, amikor összeállítják a listákat, hanem ezt az egész diszkrimináció dolgot, meg negatív megkülönböztetés dolgot ránk választókra veri, amikor azt mondja, hogy mi vagyunk azok, akik hajlamosak vagyunk a férfi és a nő között, inkább mindig a férfit választani a nővel szemben. Végez valami vagy tervez valami felvilágosítást elnökségen belül is esetleg? Ez egy nagyon hosszú monológ volt, csak nem volt igaz, mert Magyar Bálint nem mondta azt, ami a kiinduló mondata volt az előbb. Magyar Bálint azt mondta, hogy a felvilágosítás nem eredményes, és ezért az emberek, ezért van az, hogy ma a parlamentben 12-15% a nők aránya. Igen, csak nem mondta, hogy ez a választók hibája. Nem, ön mondta az imént, hogy nem az SZDSZ hibája ez, az elmúlt 17 év hibája, hogy jelenleg csak 3 női képviselő van 15 férfi mellett, hanem a társadalom, mint olyan szerkezete nem elég érett ahhoz, hogy ez másképp működjön. Mégis önök képviselőcsoportja vezetősége, nem tudom a pontos mechanizmust, állította ezt a listát. Ezek szerint önöknél a párton belül sem kellő a felvilágosodottság ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy a mi pártunkban valamivel fejlettebb, mint egyébként máshol nálunk. Ez egyébként 1999 óta téma ez, és ahogy mondtam, a 2004-es uniós választásokon már alkalmaztuk azt a módszert, amit most szeretnénk kiterjeszteni. 1999 óta téma, igen. És 2007-ben, azaz 8 év elteltével vetik fel a parlamentben? Tehát ön úgy gondolja, hogy ez nem egy súlyos probléma, nyilván ezért, hiszen 8 év kellett ahhoz, hogy ez a parlamentben egy felszólalás formáját öltse. Hát ez először is nem öltötte még egy felszólalás formáját a parlamentben. Még csak annyira sem fontos téma, hogy még egy felszólalás formáját öltse. Majd fogja a felszólalás formáját ölteni annak következtében, hogy benyújtottam a törvénymódosító javaslatot. Egyébként pedig természetesen fontos téma, természetesen többször hozzászóltunk ennek érdekében, de ilyen típusú megoldást törvénymódosítás formájában még nem javasoltunk. Nem szerencsés dolog összekeverni a szezont a fazonnal, és egyébként amikor arról beszélek, hogy ez nálunk 1999 óta téma, akkor azt is mondom, hogy a többi pártban meg nem volt az mostanáig sem. Nálunk meg azzá vált. Tehát attól a magyarországi nők helyzete jobb lesz, hogy az SZDSZ berkein belül lesz téma. Bár az SZDSZ ezt nem fogalmazza meg a parlamentben, nem jön elő a nyilvánosság elé, de ez az SZDSZ berkein belül téma, tehát ettől a magyar nők helyzete javulni fog, úgy gondolja. Én komolyan mondom, hogy nem tudom, szóval végzett valami iskolát, vagy tehát az ahogy mondjuk... Ön most diszkriminálna minket a butaságunk miatt? Nem, én nem diszkriminálom, én csak kérdezem, de Én végeztem iskolát, képviselőasszony. Én csak azt végeztem iskolát, kérem. Hogy és amikor... De én végeztem iskolát, képviselőasszony, én akkor végeztem. Akkor sincs semmi baj, ugye csak azt akartam mondani, készültem. Hogy ezen nagyon lehet demonstrálni mondjuk azt, hogy hát, hogyha valaki vagy nem akarja megérteni valaminek a tartalmát, vagy nem tudja, én nem tudom, hogy a kettőt... Vagy esetleg nem ért egyet vele. Nem ért egyet, az egy egészen más dolog. Képviselőasszony, ha nem ért egyet, az egészen más dolog, mint hogyha valaminek a tartalmát teljesen elferdíti, Én meg ebben nem tényleg partner. Elnézést kérünk, ezért több, tehát itt jelenleg azt hiszem olyan 8 diploma ül hármunkra osztva, mi nem tudom. Úgyhogy nekem egy sincs. Tehát, hogy de szívesen elküldjük ennek a fénymásolatát, filozófia végzettséggel is ülünk, és a klasszikus liberalizmus alapelveit is. Én szerelmes vagyok a liberalizmusba, de hát őszinte csalódással látjuk ezt a fordulatot, amely az SZDSZ-ben bekövetkezett, mind gyakorlatilag súlyosan csalódott SZDSZ szavazók vagyunk, tehát ezért fordulunk most össze, hogy próbáljuk megérteni ezt az elfordulást a liberális alapelvektől. Arról van szó, hogy a liberalizmus alapja, úgy gondolom, hogy a siker. Nem feltétlenül nem, a siker. A liberalizmus alapja nem a siker. Nem a siker. Nem. Ezt a párt elnöke mondta. Ezt a párt elnökével is közölte már? Aki a létránál, nem tudom, hallgatta-e a vitáját Fodor Gáborral, amelyben a sikert fogalmazta meg, mint első számú liberális értéket. Ha hallgatja még adásunkat, előkeressük a bejátszást. Hallottam a vitát egyébként, és azt gondolom, hogy ez valószínűleg nem így hangzott el, hogy az első számú liberális érték a siker. Az első számú liberális érték az egyenlőség és a szabadság. Az igen, majdnem szó szerint... Majdnem így... Kifejezetten szocialista baloldali érték, a szabadság az valóban... Majdnem így hangzott el ez a mondat, hogy nézd Gábor, a szabadság fontos, de ne feledjük a sikert. Körülbelül így hangzott. Nem tudom, hogy Kis János liberális gondolkodónak. Milyen liberális gondolkodónak? Érdekes, hogy pont őt említi. Én azt gondolom, hogy az ő kilépése volt az utolsó pont, mikor... Hogy jutott az SZDSZ-ről eszébe Kis János? Az a pont volt, mikor bármely liberális ember végleg elhagyta az SZDSZ-t. Elmondom, hogy mi a problémánk nekünk ezzel a törvénnyel, csak hogy érthető legyen, hogy nem ellenségesek vagyunk, hanem rossz érzéseink vannak, nagyon-nagyon rossz érzéseink vannak az ön törvényjavaslatával kapcsolatban. Azért, mert azt gondoljuk, hogy minden pozitív diszkrimináció egy bizonyos csoport számára pozitív csupán, a másik csoport számára, akiknek a rovására pozitív, az ő számukra negatív diszkrimináció. Tehát amikor a numerus clausust meghozták 1920-ban, ami az egyik leggyalázatosabb törvénye volt a magyar történelemnek, akkor ők bár negatíve diszkriminálták a zsidóságot, ők azt állították, hogy pozitíve diszkriminálják a kvázi keresztényeket, tehát a nem zsidókat, és ebben egyébként formál logikailag igazuk is volt. Ez a szörnyű az egészben. Ezért tartjuk nagyon-nagyon veszélyesnek minden egyes diszkriminációt. Magyar Bálint kijelentésével kapcsolatban pedig az a véleményünk, hogy ez a fajta antropológiai pesszimizmus, ez kifejezetten egy konzervatív idea. Tehát mi pontosan azért, mert liberálisak vagyunk, antropológiailag optimisták vagyunk, azt gondoljuk, hogy az emberek felnőttek, azt gondoljuk, hogy az embereket nem kell kvóták közé szorítani, hanem úgy gondoljuk, hogy az emberek felnőtt, érett polgár módjára megtalálják az érvényesülés útját. Azt gondoljuk, hogy ha ön azért bizonyos férfiakat, akiknek jobbak az adottságaik, jobbak a képességeik, diszkriminál pusztán, mert férfiak, és az ő helyükre egy adott esetben, nem feltétlenül, de adott esetben kevésbé tehetséges, kevésbé jó adottságokkal rendelkező nőt ültet, akkor annak a férfinak a jogai sérülnek. És mint liberálisok ezt nem hagyhatjuk szó nélkül. Ne is hagyják szó, csak erről nincs szó. Sem a numerus claususról, sem arról, hogy a hihetetlenül leszelős tehetséges férfiak helyére ostoba, buta libák kerülnének. Vagy szó fordítva. Szó nincs erről, arról van szó, hogy azoknak, akiknek most nincs esélyük, azoknak biztosítani szeretnénk esélyeket, ami a liberalizmus alapelve, és hogyha ezt a hihetetlenül hosszú, megint csak monológot, nem mondta volna annak kapcsán, amit szerettem volna kérdezni, hogy Kis Jánost vajon liberális gondolkodónak tartja-e, akkor ajánlom a figyelmébe Kis Jánosnak a pozitív diszkriminációról szóló írását, amit vitairatként fogalmazott meg valamikor 2000-ben. Lehet, hogy vitáznánk vele. Minden esetre köszönjük, kedves Sándor Klára képviselő asszony, a beszélgetést és az eszmecserét. Viszontlátás. Kezdjük sokszor. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázat dömpingről, a szemlélet mindig felelős és globalizáció kritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. El akartam még mondani, csak aztán a csekély iskolázottságom miatt inkább hallgattam, és megtartom a pallírozatlan műveltségemet a hallgatóknak, tehát nem terhelem vele a képviselőket, csak akkor a hallgatóknak mondom, hogy hogy hát szóval ezzel van egy olyan probléma is, hogyha netán a nők lennének tehetségesebbek, és mondjuk lenne egy csomó alkalmas nő, és most csak elméletileg, akkor 56%-nyi nő nem kerülhetne sohasem a parlamentbe. Tehát ez, ha jól értem ezt a törvényt, itt 50-50 le lennének osztva a dolgok. Nem, az van, hogy a listát határozná meg 50%-ban, és ilyen módon optimalizálná a nők számarányát 25-30 vagy 35%-ban, tehát így kalkulálnak, tehát a képviselőjelöltek, az egyéni képviselőjelöltek, tehát a körzetbe indulók, ott mehet a diszkrimináció ezerrel, ezzel szemben, szerintem ott nincs diszkrimináció egyébként, ezzel szemben a listán ott, és úgy, hogy felváltva, tehát egy férfi, egy nő, egy férfi, egy nő, egy férfi, egy nő, és ezt tenni az SZDSZ kötelezővé úgy, hogy a saját listáján, amelyről bejutott képviselőket, két nő van és 15 férfi. Tehát, hogy erről igen, azért én hadd mondjam el, hogy nekem igazából nincsen kiforrott véleményem, tehát ellentmondásos véleményem van a pozitív diszkriminációval kapcsolatban úgy általában. Ugye az ország Indiában például a társadalmi réteg szerint hasonló diszkrimináció van az Egyesült Államokban, etnikai hovatartozás szerint szintén. Én nem teljesen tudom, csak nekem is kialakulnak rossz reflexeim. És egyik rossz reflexem például, hogy manapság nagyon harapok, hogyha paternalizmust látok. És a liberalizmussal, ha van egy dolog, ha egy dolog van, ami soha nem férhet össze, az a paternalizmus. Hát ez az. És abban a közjogi helyzetben, csak hogy a hallgatók számára, mindenki számára értelmezhető atyáskodás. Az atyáskodó állam, Kádár János bácsi, ő maga. Amikor helyettem, igen, tehát hogy ezt a hazugság tébolyt, ami a jelenlegi magyar valóság, ezt egyetlen dologgal lehet megvédeni, a paternalizmussal. Hogy Gyurcsány atyánk helyettünk, értünk hazudott, mert ő jobban tudja, mire van szükségünk, mint mi magunk. Ezt soha semmilyen körülmények között nem tudom elfogadni. Főleg egy liberális bátor. És a liberalizmus legnagyobb szégyene, paradoxon, abszurditás, röhely, hogy a magyar liberális párt asszisztál ehhez. És mint tudjuk, még... asszisztál, az élen jár és hordozza. Gyurcsány Ferenc előtt hordja ezt a zászlót, még inkább odaáll mellé. És lehet, hogy Kis János nagyon komoly érveket hoz fel, el fogom olvasni, nem ismerem az ehhez kapcsolódó tanulmányát, el fogom olvasni, tehát kíváncsi vagyok rá. Nem hiszem, hogy meg tudna győzni, nyilván ő is tévedhet, és én is tévedhetek, ez előfordulhat. Ez egyforma esélyek. És nem, én nagyobb valószínűséggel tévedek, tényleg ezt őszintén mondom. Én csak annyit mondok, hogy ez a reflex működik itt is. Arra gondolok, hogy megint helyettem, ők jobban tudják. Ezt soha semmilyen körülmények között nem tudom elfogadni. Hogyha ilyen személyes vallomást mondtál, akkor én is egy hasonlót, amikor a Robival beszéltünk, hogy mi lesz a téma, akkor én mondtam, hogy vigyázz, Robi, én a pozitív diszkrimináció mellett vagyok. És majd itt jól rátámadok adásba, de olyannyira nem éreztem azt a mentalitást, olyannyira nem sikerült, tehát föltettem persze, mert hát az ember föltesz egy kicsit kötözködő kérdést, de itt ugye egy választott képviselőnkkel beszélgettünk, aki a mi véleményünket, érdekeinket képviseli, esetleg annak előtte jár, és meg is győz minket bizonyos dolgokban, hogy hát ti nem is gondoltatok rá, de gondoljatok bele, hogy. És persze az ember igyekszik a kérdésekkel valahogy hát megfogni azokat a lyukakat, amik vannak az eszmében. De hát én olyannyira nem éreztem azt a szándékot, hogy a képviselő asszony minket képviselne, vagy azt a szándékot, hogy minket megkívánna győzni valami jóról. Tehát mintha nekünk, akik itt most valamilyen szinten hát az ő választói voltunk, mintha nekünk közünk nem lenne ahhoz, hogy ők milyen elvek mentén miért adnak be valamilyen beadványt. Halló, halló! Kezdjük talán azzal, hogy van-e diplomád? Vagy milyen iskolát végeztél te egyáltalán, hogy így beleszólsz a műsorunkban? Nincs diplomám, de szakmám van. Akkor nem tudom, mit akarsz. Akkor nem tudom, de akkor meg mit akarsz? Ne egyetek már rasszistáknak. Tegyük úgy. De ezt tanultuk. De hallgassuk meg a hallgatót. Ezt tanultuk képviselőinktől. Ez a beszélgetés 10-es volt. Köszönjük. Volt egyébként, kellett hozzá partner. Egyébként annyit hozzá, hogy diszkrimináció az gazdaságilag is vonatkozik, nem? Nem, az SZDSZ szerint nem. Azon a téren nincsen értelmezve. Tehát gazdaságilag ezen a téren az SZDSZ szerint nincsen. Gazdaságilag mindenki legyen egyenlő. Egyenlő esélyek, egyenlő lehetőségek. Akinek kevés van, akinek sok van, ugyanannyi. És a létre. Az SZDSZ így gondolkodik. Gazdaságilag nem, csak nemileg. Miért kérdezted ezt? Csak úgy, összeműtött egy vizitdíj, meg egy pár friss hús, tudod? Uh-huh. Friss hús, amire lehet kapni. Köszönjük, hogy hívtál minket. Ennyi. Köszi. Hello. Ő nő volt, vagy férfi? Hát nem tudom. Nem, nem. Mert az a véleményet azért... De ez nehogy már a hangmagassága alapján diszkriminálja, hát hogy férfi vagy nő. Halló, halló! Sziasztok, Tomi vagyok. Végzettség? Hát az érettsége az megvan. Nem. Nemet? Férfi. Na, messze. Akkor beszélj. Köszönöm messze. Szépen. Annyit hozzászólni, hogy részben egyetértettem veletek, viszont egy kicsit nekem a stílus nem tetszett, ahogy ezt kommunikáltátok. Tehát részben igaza volt, én hogy nem vagyok SZDSZ párt, ezt előre leszögezem, de részben azért igaza van. Tehát a nőknek a részvétel a politikába és egyéb téren. Na jó, de hát te milyen módon, hát kezdjék már magukkal, hát akkor legyen igazuk, amikor ők 50%-ot raknak a listájukra nőből és férfiból. Ezzel egyetértek, hát, de valaki el kell kezdjenem. Hogy, hát ők kéne, hogy elkezdjék, ha hisztek ebben. Hát azt mondja, hogy ez az SZDSZ-ben téma 8 éve. 8 éve folyamatosan téma az SZDSZ-ben, egy évvel ezelőtt volt a választás, és a 15 fő közé beraktak 3 nőt. Mi a véleményed? 12 férfi. Mi a véleményed arról a főnökről, aki azt mondja, hogy na gyerekek, most nagyon nagy nyomulás lesz, mert nagyon sok a munka, fogjuk meg mindannyian, csináljuk, és akkor mindenki elkezdő pedig így hátradől. Nem, akkor az megfordítom a kérdést, milyen törvényi szabályozás gondoltok el erre a problémára? Nem törvényi szabályozás kell erre, hanem a pártoknak az önszabályozása kell. A pártok azok vállalják fel egyenként személy szerint, az SZDSZ járjon elő jó példával, és kommunikálja azt, hogy igenis nálunk megvalósult a nemek közötti egyenlőség, és nagyon szeretnénk, hogyha más pártokban is ezt látnánk. És ezzel ki is kényszerítené, hogy más pártok véleményt mondjanak arról, hogy ők egy milyen társadalmat képzelnek el, ahol a nők szerepe, a nők lehetőségei milyenek. És én egyébként teljesen el tudom fogadni, hogy van, aki konzervatív nézetek szerint más szerepet, más gondol a nőknek. Marhára nem értek vele egyet, és órákig tudnék vitatkozni. Most az SZDSZ ki akar énekelni a sajtot az MSZP szájából, mert tudjátok jól, hogy az MSZP vallja magát úgy nőpártinak. És lehet, hogy ez... Szerintem minden párt... Ahhoz nők is kellenének, ahhoz, hogy nőpártiak legyenek, kellenének nők. Például a Fideszben alig volt frontvonalban ő. Miért? És a Gál Ildikó, vagy Pelcnégál, vagy Gál Névó? Mondom, hogy aztán tették őt. Mi? Hát ne viccelj, mert ő ott volt a Bibó kollégiumban is. Nem egy másik kérdésem, nem pont témába vág, de érdekel a véleményetek az ingatlan adóról. Hogy ezt mennyire tartjátok igazságosnak, ezt a én megmondom, neked röviden, mert hogy jön a hírek. Miért nem tartom igazságosnak az ingatlan adót? Azért, mert egy csomó olyan megtakarítási forma van, amivel elsősorban a vagyonosok, a gazdagok élnek. Mert ingatlanja az tulajdonképpen mindenkinek van. Reméljük, hogy jó lenne, ha lenne. Hát ez csodálatos lenne, ha így lenne, de most tekintsünk el egy röpke pillanatra, egy gondolatkísérlet erejéig a hajléktalanoktól. Gyakorlatilag az össztársadalomnak van ingatlana, tehát az ingatlanadóval az össztársadalmat lehet adóztatni. De a magas társadalmi, osztályokban élők... Mi Erdélyben minden ingatlan után fizetünk adót, a nyugdíjasról kezdve, mindenki. Annyi, hogy a nyugdíjas kap 50% kedvezményt, tehát évente bebatyognak az adóhivatalba, és a lakása után, négyzetméter után nem is kicsi adót, tehát ez egy átlagos 60 négyzetméteres panel lakásba elérheti az évi több 10 000 forintot. És ez jó? Egyáltalán nem jó, mert minden után adót fizetünk, és azért egy ingatlan után ne fizessünk arról. Arról beszélek, egyetértünk. Hogy az jó lenne, hogyha az adórendszer... Minden után. Na jó, de hát ezzel egyidejűleg lehetne csökkenteni a többi adónemet, de az normális lenne, hogyha az adó az reflektálna azokra a jövedelmekre is, amelyek nem bejelentett jövedelmek, meg fekete jövedelmek, stb. Tehát jó lenne, hogyha reflektálna a megtakarításra is. Csak az a probléma, hogy a gazdagok, a magas társadalmi osztályban élők, azok egyéb más módon is tudják a pénzüket tartani. Például ékszerben, bélyekben, régiségben, ezüstétkészletben, stb. De hát arra az ingatlanadó nem terjed ki, tehát szerintem itt egy komplexebb szabályozásra lenne szükség. Én azt tartom igazságosnak, és gyorsan ezzel be is fejezem, hogy mindenki fizesse. Mert az emberek sokszor azért tényleg vért izzadnak, hogy legyen lakás. Így van, és így van. Az után is adót fizetni, azért ez már elfogadhatatlan. Na, sziasztok, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Hát az a fő kérdés, hogyha az ingatlant megadóztatják, akkor ezzel párhuzamosan meg akarják-e adóztatni az összes többi megtakarítási formát? Szerintem a adórendszert sokféleképpen föl lehet építeni, tehát mondjuk tegyük föl, egy adott mennyiségű pénzt akar beszedni az állam. Persze tudjuk, hogy ez nem állandó, de mondjuk most egy pillanatra mondjuk azt, hogy valahogy be akarja szedni. Az beszedheti ezerféle módon, levonhatja a személyi jövedelemből, vonhatja az ingatlan után, vagyon után, és ezerféle módon. A kérdés az, hogy ezzel mit politizál. Ezzel, tehát ez egy politikai döntés, hogy az adott... Szerintem a köztelviselés nem működik rendesen, és addig, amíg csak és kizárólag a bejelentett jövedelmeket adóztatják, addig nem is fog rendesen működni. Ez, ez egy nagyon jó érvet hallottam egy gazdasági témájú műsorban valahol, hogy azt kéne észlelni, hogy világon nagyon sok helyen van vagyonadó, vagy bocsánat, ingatlanadó, de nálunk más az ingatlan tulajdon szerkezet, mert hosszú generációk óta öröklődő családi ingatlan tulajdonok vannak, és nálunk igen, a bérlakás sokkal kisebb számban van bérlakás, és ezért nálunk nagyon sok olyan embernek van valami fajta ingatlanja, aki az adót az túl nagy terhet jelentene a számára, tehát hogy nem lehet átvinni pillanatok alatt ezt. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia RT kisebbségi paketjét kézben tartó milliárdos üzletember, dr. Halkó Gábor bejelentette, hogy új csapatot épít a közelgő közgyűlés előtt. Az új csapatépítési filozófia két alapvető szempont érvényesülését követeli meg. Hűség és alkalmatlanság. Halkó elmondta, legalább annyira alkalmatlan lesz csapata az RT vezetésére, mint a jelenlegi menedzsment, és emellett lényegesen lojálisabb lesz hozzá, mint eddig bármikor. Az Index emelkedik. Most stúdió. Létezik egy úgynevezett szeretem Magyarországot klub, amely egy nagyobb, még nagyobb klubnak, vagy még nagyobb szövetségnek, a Szeretem Magyarországot mozgalomnak. Ez nem ugyanaz? Része. Nem, ez nem ugyanaz, és hogy mennyire nem ugyanaz, azt lássátok is meg. A Szeretem Magyarországot klub ismert közéleti személyiségek összefogásával alakult 2006 elején. Célja a közfigyelem ráirányítása a fontos társadalmat érintő problémákra és megoldási lehetőségekre. A klub jelenlegi programja a Városligeti Kressz Park felújítása, melyel azt szeretné üzenni, hogy összefogással és önkéntes társadalmi munkával mindenki tehet lakókörnyezete életminősége jobbításáért. A kezdeményezés minden támogatója hiszi, hogy munkájával hozzájárul a gyermekek közlekedésének biztonságosabbá tételéhez azáltal, hogy a terület újra alkalmassá válik a Kressz oktatására óvodások és kisiskolások számára. A klub tagjai közül számos közismert személy is jelen lesz az átadás napján, és családjukkal együtt tevékenyen részt vesznek a munkálatokban. Gerendai Károly, a Szeretem Magyarországot klub munkatársa és alapítója, ha jól tudom, itt van velünk a vonalban. Szép jó napot kívánok mindenkinek. Jó napot kívánok. Fontos a civil jelenlét, a civil részvétel. Én, hogyha jól tudom, akkor ez a Szeretem Magyarországot klub mégis azért jött létre annak idején, hogy az emberek ne az utcán, ne az utcai politizálás keretei között adjanak hangot a véleményüknek. Akkor hát a civil mozgástér az ne az utcára, hanem milyen irányba terelődjék. Hát egy picit annyiban ki kell javítanom, hogy maga a klub nem erre jött létre, hogy az már egy akciója volt, vagy egy megnyilvánulása a klubnak tulajdonképpen, hogy akkor, amikor azt láttuk, hogy az utcán mindenféle erőszakos események zajlanak, akkor ezt próbáltuk valamilyen módon ellensúlyozni azzal, hogy próbáltuk azt mondani, hogy mindazok, akik egyébként békésen szeretnék élni az életüket, és nem részt venni ezekben a szörnyű eseményekben, ők is hallassák a hangjukat azon a módon, hogy küldjenek egy képes lapot, és mondják el, hogy ők a békepárt. Állnak. De egyébként maga a klub alapvetően arra jött létre, úgymond közéleti személyiség, sikeres vállalkozókból, tudósokból, művészekből, hogy valamilyen módon egy közbeszéd elinduljon, az értelmes közbeszéd mindazokról a problémákról, amikkel szembenézünk ma ebben az országban, amitől jobb lehetne az életünk, hogyha arra fókuszálnánk, és nem pedig hát mindenféle egyéb politikai érdekeknek ülnénk fel, vagy hogy mondjam. Nagyon sok ember megélése az, hogy itt egy egészen konkrét politikai probléma van jelen pillanatban. Nagyon sokak szerint a Gyurcsány kormánynak kellene távoznia. Részben erről szóltak azok az események, azok az utcai események, aminek kapcsán először lehetett hallani az önök szervezetéről is. És hát ugye említette, hogy önök szót emeltek az utcai erőszak ellen. Most a kérdésem az, és elnézést, hogy visszautalok erre, de hát nagyon sokak számára ez egy kulcs pillanata volt a jelenlegi helyzetnek, és nem lehet erről nem beszélni, hogy mi a véleményük az utcai erőszak azon részéről, hogyha valaki békés polgárként le akarta váltani a kormányt, és ő utcai erőszakot kapott ezért a karhatalomtól. Hát ha emlékszik az akciónkra, akkor ugye pont ez volt a lényege, hogy azt mondtuk, hogy mi nem tudjuk elképzelni, hogy egy normális országban előfordulhat sem az, hogy egyébként a karhatalom ilyen értelemben bántja az utcán levő embereket, akik különben nem erőszakosnak, nem követnek el bűncselekményeket, vagy ha elkövetnek, akkor is túlmegy a saját hatás körén ebben a rendőri intézkedés, illetve ugyanúgy nem tudjuk elképzelni, hogy ez egy normális ország, ahol egyébként viszont emberek adott esetben utcakövekkel, bármi egyébben próbálnak hangot adni a véleményüknek, és nem pedig mindezt békésen teszik. Tehát az akciónkban pont ugyanúgy elítéltük mind a két oldalnak a ilyen irányú cselekedeteit, abban meg nyilván nem kívánunk állásfoglalni külön-külön magánemberekként, hogy különben éppen mikor milyen kormány legyen, azon a módon, hogy elmegyünk és szavazunk. De, vagy tüntetnek. Békésen. Azt említette, hogy tüntetünk adott esetben. Említette, hogy fontos, hogy beszéljünk a fontos dolgokról, és mindezt kulturált módon tegyük, hogy ez lenne a mozgalom célja, vagy a klub célja. Melyek ezek a fontos kérdések? A klubnak a legelső akciója egyébként az még tavaly nyár elején volt, ha jól emlékszem, júniusban, amikor is azzal álltunk elő, hogy ugye kiszámoltuk azt, hogy a pályok mennyit költöttek a kampány során. Ugye kiszámoltuk pontosan szakemberek segítségével azt, hogy valójában egy nagyságrend, de az is volt az akciónak a cím, hogy találtunk egy nullát. És még léteznek önök? És hát elmondtuk azt, hogy hát kérem szépen, itt törvénysértést követett el minden parlamenti párt. Ennek utána ők hoztak egy törvényt, ami szerint a képviselőnként 1 millió forintot lehet költeni, ennek ellenére ennél egy nagyságrenddel többet. Az egy nagyságrenddel az mit jelent konkrétan? Hogy hát 10 milliót költöttek képviselőnként. Ahelyett, hogy 386 millió forintot költöttek volna el, mert ugye ennyi parlamenti képviselő, ezzel szemben az akkori számok azt mondták, hogy nagyságrendileg 4 milliárd forintot költöttek. Mi történne akkor, hogyha mi választópolgárok követnénk el nem is ilyen léptékű ennek az egy tizedét kitevő törvénysértést? Hát nyilván megpróbálnák a törvény eszközeivel megtorolni, és mi pont ezt mondtuk, hogy hát hogy lehet az, hogy egyébként a törvényalkotók saját magukra nézve nem tartják kötelezőnek a törvénybetűjét betartani. És milyen választ kaptak? Hát érdemileg semmit, mint ahogy Magyarországon ez jó szokás, hogy általában az ilyen felvetésekre semmilyen érdemi válasz nem születik. Annyit mellé tettünk, mert hogy azt gondoltuk, hogy egy problémát nem csak felvetni érdemes, hanem rögtön megoldást is javasolni rá, ezért mi csináltattunk akkor egy tanulmányt közösen az Eötvös Károly Közpolitikai Intézettel, akik gyakorlatilag csinálták magát ezt a tanulmányt, mi pedig megrendeltük és finanszíroztuk. Tulajdonképpen ami arról szólt, hogy egyébként a világban hogyan működik a kampány. Finanszírozás vagy a pártfinanszírozás, milyen szabályzók mentén, milyen retorziókkal, hogyan lehet ezt betartatni ezeket a szabályokat, milyen megoldások vannak arra, hogy ne kényszerüljenek törvénysértésre a pártok, hiszen egyébként azt azért magunk között azt gondolom, hogy bevallhatjuk, hogy a szabályozás önmagában rossz, tehát a mai világban nagy valószínűsége nem lehet fejenként 1 millió forintból valódi kampányokat lebonyolítani, választási kampányokat, de akkor ne tegyük ezt az álszent viselkedést elfogadottá, hogy azt mondjuk, hogy a törvény ezt mondja, mi meg hát úgy eltekintünk emellett, és közben tudomásra veszük, hogy ennél többbe kerül a kampány, hanem akkor legyenek olyan szabályzók, amik betarthatóak, és kezelhetőek, illetve számon kérhetőek. Nem gondolom, miért is ne lehetne állami forrásból egyenlően leosztani ezeket a kampánypénzeket? Miért is lehetne bármilyen módon, bármilyen formában megengedni, hogy bevonjanak magántőkét a kampányba, hiszen ez ellentétes a demokráciának az alapelveivel, tehát ez az $1 egy szavazat irányába hajtja a rendszerünket az egy fő egy szavazat irányából. Legalábbis hát úgy érzem. Annyiban hadd vitatkozzak, hogy erre többféle nemzetközi modell van. Tehát azt mondom, hogy van, ahol így van, ahol úgy van. Tehát van, ahol engedik a magántőkét bevonni, csak nagyon átlátható módon, tehát nagyon tiszta rendszerekben, ahol fel kell tüntetni minden egyes támogatót, és nem lehet azzal visszaélni, hogy hát kérem, nem tudjuk, nem mondjuk meg, honnan van a pénz, meg mennyi pénz, meg itt. Meg vannak olyan rendszerek is, ahol pedig kifejezetten azt mondják, hogy ez csak közpénzből lehet állami forrásokból megoldani. Sőt, vannak olyanok is, ahol nem is pénzmozgásra önzik a kampányokat, hanem azt mondják a különböző államapparátusok, hogy mi biztosítunk reklámidőt különböző Na, ez reklám jól vagy a, nem tudom, és ne pénzt adjanak érte, hanem mi azt mondjuk, hogy ingyen ennyi és ennyi reklámot. Tehát a kulcs az mindenképpen azt kell, hogy legyen, hogy egyenlő legyen az eloszlása ezeknek. Így van. Ha pedig, hát azt gondolom, hogy ha pedig adott esetben még nem is egyenlő, legalább átlátható legyen, tehát legalább a polgár belelásson abba, hogy melyik cégnek a pénzén vásárolták meg az ő szavazatát, hogy később, amikor ezek a cégek állami megrendeléseket kapnak, akkor lássa az ember, hogy na hát hol vannak itt az összefüggések. Önnek személy szerint, Gerendai úr, de lehet, hogy tudja a Szeretem Magyarországot klub aktuális álláspontját ezzel kapcsolatban is kommunikálni. Mi lehet az oka ennek, hogy ilyen súlyosan megsértik a pártfinanszírozási törvényt? Vajon az az oka, hogy ilyen módon cégeket be lehet vonni a kampányba, amely cégeknek később állami pénzeket lehet kicsorgatni és klientúrát lehet építeni? Vagy pedig az az oka, hogy ilyen módon a kis és cégektől távoli pártokat el lehet lehetetleníteni és esélytelenné lehet tenni a küzdelemben, a pártok küzdelmében? Én azt hiszem, hogy igazán ezek már mind okozatok, tehát ezek nem okok. Tehát az ok az az, hogy egyszerűen rossz a szabályozás, betarthatatlan, átláthatatlan helyzetet teremt. Akkor másképp kérdezem, a célja, gondolom, mi lehet a célja? Tehát azt gondolom, hogy az már egy következő lépés, hogy nyilván az, hogy ezt nem változtatják meg, annak azt gondolom, hogy lehet oka az is, hogy hát ezen keresztül nyilván azok, akik közelebb vannak a hatalomhoz, vagy nagy pártok, vagy hogy mondjuk, azok könnyebben tudnak ilyen támogatásokat megszerezni, mint a kis pártok, és nekik ez egy kényelmes helyzet, és azért általában ők vannak döntéshozási helyzetben, nem a kicsi akár parlamenten kívüli szerveződések. Másik részről meg hát nyilván az is lehet oka, hogy egyébként az egész helyzet tulajdonképpen abban az irányba mutat, hogy hát így lehet a zavarosban halászni, vagy hogy mondjam. De valószínűleg mindkettő, tehát valószínűleg mindkét cél nagyon-nagyon jól beválik. Igazából én korábban nem sokat tudtam az önök mozgalmáról, illetve a klubjáról, és az nem volt nekem annyira szimpatikus, amit tudtam, de amit elmondott most az alapján, majdnem belekiáltottam a mikrofon, hogy én akkor azonnal belépek. De még mielőtt egy klubba belépnék, azért hagyd kérdezzem meg, hogy kik jelenleg ennek a klubnak a tagjai, vagy kikből áll itt a klubtagság? Hát jelen pillanatban nagyjából 100 tagja van ennek a klubnak. Egyébként ez a www.szeretemmagyarországot.hu honlapon pontosan megnézhető, kik azok, akik a tagjai ennek a szerveződésnek. Ez egy ilyen fura szerveződés, mert ugye Magyarországon jogi kategória ilyen nincs, hogy klub. Tehát, hogy mármint ez nem egy létező szervezeti forma. Tehát ezért van az, hogy van egy alapítványa mögött, az egész mögött, ami ezt működteti, és hát tulajdonképpen a klubtagok azok pedig a szabad idejű terhére folytatnak egymással diskurzust, és csinálnak akciókat, amikkel pedig a társadalom felé próbálnak felhívni problémákra figyelmet. De egyébként a klubtagok, hát alapvetően ez úgy néz ki, mivel ez egy ilyen úgynevezett közéleti klub, ezért azokat az embereket hívtuk első körben klubtagoknak, akik valamilyen módon lehetőséggel bírnak a saját sikereik elismerésük okán arra, hogy szélesebb körben tudjanak kommunikálni, és nem mondjuk csak a szűk ismeretségi körükben. Tehát akiknek jobban odafigyelhetnek a véleményére vagy az állítására mások is azáltal, hogy más egyéb területeken már elértek valamilyen sikert. Hogy legyek konkrétabb akkor, hogy a rossz érzésem mi volt korábban, és akkor legalább tud ellene védekezni, és nem tudom, hogy kell-e. Tehát nekem két olyan érzésem volt, az egyik az, hogy az egésznek van egy bulvár jellege, lehet, hogy ezt én éreztem rosszul, tehát pont ez a híres figurák miatt, és a sztárok a jégennél annyival volt talán kevésbé szimpatikus, hogy még jég sem volt. Így ez volt az első benyomásom, persze mondom, nagyon felületesen tájékozottam. A másik pedig az, és ez pedig azzal volt kapcsolatos, ugye, hogy leginkább az október-szeptember környéki összödi beszéd után lehetett önökről leginkább hallani, hogy persze nagyon fontos a civil összefogás és megragadni bizonyos ügyeket, de van a dolognak bizonyos értelemben mellévívő éle akkor, amikor egy egészen akut problémáról kéne véleményt mondani, tudni arról, hogy a miniszterelnök maradjon-e vagy sem, amiután lelepleződött a hazugsága. Egyébként az előbbi pártfinanszírozásos felvetés a részben a második félelmet azt el is oszlatta, de akkor hagyj oszlasson tovább. Hát én szívesen oszlatok tovább, tehát ha egy picit, akkor én megint csak hadd utaljak vissza a tényekre. Tehát, hogy ugye nekünk két megnyilvánulásunk volt az összödi beszéd után. Az egyik megnyilvánulásunk az kvázi egy ilyen kommuniké volt, amit kiadtunk, megjelentettünk különböző újságokba, aminek két fontos állítása volt. Az egyik állítás az volt, pont az összödi események kapcsán első körben, az egyik állítás az volt, hogy hát álljon már meg a menet, most itt különben jönnek az önkormányzatok, önkormányzati választások, és úgy tűnik, minthogyha az önkormányzati választások kapcsán most nem az önkormányzati képviselőket kéne megválasztanunk, meg nem a helyi rendelkezési lehetőségekről beszélni, és ez lenne a kampánynak a célja, miközben hát mégiscsak a mindenkinek az életét befolyásoló döntést kell hoznia, hogy kik fogják a saját környezetét irányítani, hanem megint parlamenti választásokról beszélnénk, és másról folyik szó, mint ami a tétje az önkormányzati választásoknak, a másik pedig fölhívta. Akkor Orbán Viktor nem klubtag önöknél? Nem, de egyébként többen is vannak mondjuk az ő támogatói közül, vagy hogy mondjam, akik azok. A másik állításunk pedig az volt ennek kapcsán, hogy különben viszont az nagyon felháborító, hogy ebbe az országban megtörténhet az, hogy egy ilyen hazugságra fény derül, és ennek kapcsán ezt az országot gyakorlatilag, hát elnézést, hogy ezt az nem szép szót mondom, de hülyének nézik valaki, és azt mondtuk, hogy mi egy olyan országban szeretnénk élni, ahol ez nem fordulhat elő. Hát ez is ugyanúgy benne volt az állításunkban. Élnénk szívesen egy ilyen országban, úgy gondolom. Igen, ez most... tehát, hogy azért ezt érdekes módon általában mindenki csak a saját részét hallotta meg ezekből az üzenetekből. Nem, hát erre most valóban azt kell mondjuk, hogy nem. Tehát ez egy korrekt. Bár a szót nem szeretem, de mondjuk akkor egy tisztességes hozzáállás mindenképpen. Hadd térjek én vissza a kérdésemhez az előzőhöz ismét, hogy ezen kívül még konkrét kérdések, problémák, amelyek a klubban így első számú elől vannak, tudna párat említeni? Igen. Persze, tehát azt gondolom, hogy a klubnak két szinten folyik tevékenység. Az egyik szint az, hogy maguk a klubtagok próbálják magukat képezni azzal kapcsolatban, szakemberekkel konzultálni, meghallgatni előadásokat, hogy mik is a problémák, mik a valós problémák, mik erre a szakmai válaszok. Ugyanis mi pont nem bulvárosodni szeretnénk, és nem azzal szeretnénk foglalkozni, hogy mi is elmondjuk, hogy szerintünk is baj van az egészségügyel, szerintünk is baj van sok mindennel. Tehát mi azt mondjuk, hogy ezt már sajnos tudjuk, azt viszont nem tudjuk, hogy van-e rá megoldás, megfelelő szakmai megoldás. Azt látjuk, hogy folyik valamilyen olyan típusú vita, amiből vagy ha szakmai vita, akkor latinul folyik, és nem értünk semmit, vagy pedig hogyha meg nem szakmai, hanem politikai vita, akkor meg egészen máshova vannak téve a hangsúlyok, mint ahol a valós problémákat látjuk. Ezért mi azt mondtuk, hogy hát próbáljunk meg egy-egy kérdésben megkérdezni különböző politikai beállítottságú, de egyébként szakmailag szakembereket, és hát csinálunk ilyen belső találkozókat, vagy hogy mondjam, a klubtagoknak, ahol kvázi egy ilyen önképzőkörön megyünk keresztül, volt már ilyen az oktatáspolitikától, az egészségügyi politikáig, az államigazgatás működésétől kezdve az energiapolitikáig sok ilyen típusú beszélgetés. Most legutoljára a múlt héten volt például egy olyan, ahol a reform folyamatokról kérdeztünk meg különböző szakembereket, hogy most reform-e egyáltalán, a reform vezete valahova, ez most valójában csak spórolás, vagy tényleg reform. Tehát mik az álláspontok az egyébként politikailag egymással egyet nem értő, de különben meg szakmailag elfogadott. Ezek nyilvános rendezvények? Ezek a rendezvények azért nem, mert hogy hát ugye az kezelhetetlen lenne, hogyha most sok-sok ember összejön egy ilyenre, mert akkor valójában egy dolgot érnénk el, hogy meghallgathatjuk az álláspontját az előadónak, de utána már nincs lehetőség. Esetleg interneten hozzá, nem gondolkodnak ki, hogy interneten hozzáférhetővé tenni videófelvételeket. Ezt viszont szeretnénk, hogy majd egy tehát ezeknek az eszenciáit valamilyen módon természetesen közéadni, de egyébként a célunk az, hogy egyáltalán, ha mi komolyan gondoljuk azon állításunkat, hogy szeretjük ezt az országot, és szeretnénk tenni érte, hogy valahogy tisztább kép alakuljon ki a fejekből, hogy mik a problémák, mik a megoldások, akkor először ne az legyen, hogy laikusként, mert attól, hogy én tudok rendezvényeket szervezni, attól én nem értek az egészségügyhöz, és hogyha én azt állítom magamról, hogy nekem fontos, hogy rendben legyen az egészségügy is, akkor először kérdezzem meg a szakembereket, hogy mi is a megoldás arra, hogy rendben lehessen tenni az egészségügyet, és utána képviselhessen már bármilyen módon az én álláspontomat, hogy alakíthassam ki az én álláspontomat. Adjunk egy kicsit a bulvárnak, a különböző politikai oldalak szimpatizánsai közül, kik azok, akik az önök tagjai? Hát én mondhatok sok nevet, csak én egy picit azért nem szeretem ezt, mert hogy ugye azt gondolom, hogy ez mindenkinek a maga dolga, hogy ki melyik oldalat szimpatizál. Tehát ugyan tudjuk valószínűleg azt, hogy nem tudom. Azt mi hozzárakjuk, csak a nevet mondja. Ön mondja a nevet, mi meg mondjuk azt, hogy kivel szimpatizál. És ha rosszul tudjuk, akkor ön kijavít minket. Vagy a hallgatók. Majd a hallgató elképzeli. Egyébként ami nekem nagyon fontos, hogy én nekem jó néhány olyan klubtag van, akiről nem tudom megmondani, és soha nem jutott eszembe megkérdezni, sem, mert nem... Beszélgessenek politikáról néha. És akkor hát a ideológia is kiderül, és ahhoz politikai párt is kapcsolódik, vagy nem? De mondhatjuk, nem, elnézést csak, szóval hogy ez alapján tényleg egy olyan kép látszik, mondhatjuk azt, hogy önöknél a konkrét politikai helyzetet és utcai ideológiát egyfajta szakmai tisztességgel próbálják, tényleg ezt próbálják előtérbe állítani, ez így összefoglalható hát ebben? Próbáljuk, tehát én azt mondom, hogy ugyanis az egy teljesen természetes dolog egy demokráciában, hogy embereknek van különben politikai nézete vagy szimpátiája. Szerintem egy normális ország úgy működik, hogy az átlag embernek is van érdeklődése a közdolgok iránt, és ezen belül, mivel a politikusok képviselik általában a közdolgait, ezért van a, ezzel kapcsolatos szimpátiája vagy elképzelése. Én azt nem tartom normális dolognak, hogyha egyébként ez olyan szinten elfajul, hogy azt mondjuk, hogy már nem érdekel minket a szakmai álláspont, már nem érdekel minket a másik álláspont. Most már ezt nem mondjuk, csak csináljuk. Roppantul egyetértünk, Gerendai úr, azt kell, hogy mondjam. Halljuk a neveket. Tehát szívesen mondok sok nevet, de azt mondja, hogy próbálok úgy, hogy mindenféle oldalról, akikről így kb. Tudom, hogy nem leszük. Tehát azt gondolom, hogy például mondjuk a Geszti Péterről, vagy a mondjuk? Nem tudom, a Kokóról, vagy a, nem tudom, vagy a Somodi Imréről, vagy a nem tudom, a, most itt hirtelen kiket mondjuk, a Babos Gyuláról, a Zoránról, a Pesti Laciról, nem tudom, tehát ilyen különböző két fideszes és két SZDSZ-es név legalább elhangzott. Tehát ilyen értelemben... Tudnék még mondani azt hiszem olyanokat, de szívesen mondok olyanokat, és akikről meg fogalmam. De ha szabad, én itt a stúdióban ülő kollégáknak szeretném megvilágítani, vagy jól értem én, hogy önöknek van egy alapvető feltevésük, hogy az ember képes arra, hogy a konkrét helyzetekben a politikai prioritásait bizonyos beszédhelyzetekben szakmaivá emelje, és objektívebben tárgyaljon bizonyos kérdésekről. Ez a feltevés, ami nekem végtelen szimpatikus, ez igazából a klub alapja. Így van. Hát illetve az alapja az a klubnak, hogy ma azt gondoljuk, hogy Magyarország jövője, meg problémái, azok nem pártpolitikai oldalakon dőlnek el. Tehát azt gondoljuk, hogy a problémának általában nincsen se narancssárga, se piros, se kék, se... De lehet, hogy ezekből a színekből áll össze a probléma, nem? Nem lehetséges, hogy ezeknek a színeknek a komplementere, mint egy keverékei adják össze a problémát, nem? Erre gondoltak már? Hát részben, meg a másik állításunk az, hogy viszont attól függően, hogy kinek ki szimpatikus, hogy majd azt mondja, hogy narancssárga vagy piros, vagy de akármelyiket mondtuk, a végén ezektől az emberektől várjuk a megoldást. Tehát ha meg már ezt kimondtuk, hogy hát ők vannak ezzel felhatalmazva, hogy menjenek oda, és azért fizetjük őket közpénzből, hogy oldják meg ezeket a problémákat, akkor viszont szeretnénk ezt elvárni, hogy akkor ezt tegyék, és valamilyen módon egy szakmai alapokon tegyék. Gerendai úr, mi rengeteg előítélettel hívtuk fel önöket, és ön eloszlatta ezeket az előítéleteket. Úgyhogy én komolyan azt mondom, hogy nagyon sok sikert kívánunk önöknek, forduljunk az aktualitások felé. Lesz vasárnap egy rendezvényünk a Városligetben, hogyha jól tudom. Én ebben a bizonyos Kressz Parkban a biciklimmel már akkorákat taknyoltam, hogy az valami elképesztően szembe a Hermina úton, most akkor hívták Május egy útnak, most hívják Hermina útnak, ott laktam, és rendszeresen jártam a Kressz Parkban, én nem olyan régen voltam ott, valami köpedelem, ahogy kinéz. Hát úgy is vezet. Most már nem annyira, ezt mondjam, de valóban a probléma az, hogy ugye ez valamikor, ez egy nagyon sikeres helyszín volt, valamikor ez volt Budapestnél talán a fő ilyen közlekedés oktató parkja, vagy... Most milyen rendezvény lesz ott? Vagy hogy mondjam. Pontosan. De most tulajdonképpen nem rendezvény van, hanem akcióban olyan értem, hogy felújítjuk a Kressz Parkot. Tehát nem rendezvényt szerveztünk oda, hanem kimegyünk és festünk, faragunk, padot festünk, szemetet szedünk. Mikor menjünk? Hát vasárnap érdemes jönni, vasárnap ilyen 10-11 körül délelőtt érdemes jönni, ha valakinek van kedve még csatlakozni hozzánk. Aki amit tud hozni, vagy hogy mondjam, tehát nyilván játszóruhát hozzanak magukkal, illetve hát mi próbáltunk azért így minél több minden eszközt összeszedni a metszőolótól, a ecsetig, a festéktől, a nem tudom, a szemetes zsákig, tehát azért sok mindent mi viszünk kvázi. Csak műtrágyát és cukrot ne vigyenek magukkal, mert akkor esetleg önök is a rendőrség karmai között végezhetik. Igen, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen itt a cél az nem több, mint annyi, hogy egy picit azt megmutatni az embereknek, hogy nem kell mindig minden helyzetben várni a sült galambot. Tehát látjuk azt, hogy sajnos nagyon sok olyan közterület, olyan bármilyen mint a játszóterektől a busz megállókig nagyon sok mindent sorolhatnék, amiknek az állapota hát messze nincs olyan állapotban, mint ami az ideális lenne, vagy aminek a környezetében jó lenne élni és használni. Miközben hát azt is látjuk, hogy akiknek ez a dolga lenne, azok nem feltétlenül tudják ezt sem olyan ütemben, sem olyan akarattal elvégezni ezeket a munkákat, hogy ez megnyugtató legyen. És akkor azt mondtuk, hogy erre most kétféleképpen lehet reagálni. Az egyik az, hogy az ember így szitkozódik, hogy nem csinálják a dolgokat, a másik, hogy az ember azt mondja, mégiscsak különben az én lakókörnyezetemről van szó, az én közérzetemről van szó, tegyünk annak érdekében, hogy jobb legyen. Gerenda úr, ez nagyon nagy, ez végtelenül korrekt. Tehát nekünk is elegünk van már a fogjuk meg oszt vigyétek típusú gyűlésekből, ahol megbeszéljük mindig, hogy mikor is fogjuk elkezdeni, és ez általában a jövő héten lesz. Tehát az, hogy találkozunk és rendbe hozunk, tehát itt csinálunk valamit, tehát nem összegyűlünk és megbeszéljük, hogy mikor fogunk együtt mozdulni, hanem hogy mozdulunk együtt vasárnap a Városligetben, a Kressz Parkban. Köszönjük szépen, Gerenda úr, sok sikert kívánunk. Én is köszönöm. Hajrá Magyarország! Viszontlátás! Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia Részvénytársaság tulajdonosi szerkezetét és döntéshozatali mechanizmusát vizsgálják a hatóságok. Az alapító okiratban lefektetett elvek a Nyomorult Idealisták Társasága röviden NYIT szerint a napi működés során súlyosan sérülnek. Jogi szakértőnk szerint a nyomorult idealisták nyomorultak és idealisták. A Demokrácia Részvénytársaság jogászai a maguk által választott bíróság előtt legyőzhetetlenek. A befektetői pánik nem indokolt. A Demokrácia RT működésképtelenség ez az apró intermezzó nem zavarja. Most stúdió. Adjunk a rendőrségnek, mert van rajtuk fogás. Ameddig nem ők adnak nekünk. Lehet, hogy addig nem adnak nekünk, amíg mi nem adunk nekik, de minket ez nem tántorít el. Engem szóval kicsit. Mi, jó, Szabolcsot kicsit, de minket nem a Gerivel. Igen, de szóval, a Robi mindent megúszik valahogy. Jó, eddig ez így volt. Szóval, a rendőrség az túllépett, átlépett minden határt. Azokat a határokat, amelyeket még ott hagyott október 23-án, bár nem sok ilyen van, azokat a kordonokat is átlépte. Lássuk csak, traktorra jöttek? Traktorra jöttél, nem virággal, mondaná a költő. Megállítottak igazoltatni, rendes igazoltatásnak tűnt, csak nekem annyi volt az egészben a gyanús, hogy 5 rendőr volt, aki igazoltatott, abba kötöttek bele, hogy nem vagyok a biztonsági övvel becsatolva. Aztán annyit mondtak, hogy visszaadják a papírjaimat, és elmehetek, hogyha bizonyos pénzösszeget fizetek. Annyit mondtak, hogy hát családos emberek, ők is, valamiből meg kell élni. Közöltem velük, hogy nincs nálam készpénz. Mondták, hogy időközben az ötletük támad, hogy ezt természetben is le lehet tudni. Ezt követően történt a tulajdonképpeni erőszak. A velem szemben álló Pufókabbik rendőr, aki az intézkedésnél másodikként jött oda, azt mondta nekem, hogy térdelj és szobj. Mindeközben a fejemet megpróbálta a kezével lenyomni. Az egyik az lerántotta rólam a drágot, és a hátulról hatolt belém. Egy olyan hatósági személy, akinek elméletileg a dolga a védelem lenne. És hogyha ezek az emberek tesznek ilyet, akkor kiben lehet bízni? Magánindítvánnyal kívánok élni ismeretlen elkövetők ellen. Erőszakos közösülés büntettem. 2007 Magyarország. Ez a rendőrség, ezzé vált a rendőrség. Hogy válhatott? Nagyon reméljük, hogy ez nem igaz. Nagyon reméljük. De mire gondoljunk akkor, amikor 5 darab rendőr egyenruhás fiatalember, illetve egy rendőr autó jelenik meg egy igazoltatásnál, amely igazoltatásnak az a vége, hogy térdelj le és szopj, valamint hátulról megerőszakolnak egy állampolgárt. Ez hogy fordulhat elő Magyarországon? Hogy fordulhat elő? Nyilvánvalóan nem véletlen, nyilvánvaló, hogy azután, ami október 23-án történt, amikor Gergényi Péter valamennyi rendőrt, amelyik átlépte a hatáskörét és megsértette az ország törvényeit, egyenként megvédett. Sőt, őt magát. Igen, letagadta azt, hogy nem volt rajtuk megkülönböztető jelzés, és azt hazudta, hogy volt, csak leesett. És élő adásban, valós időben belehazudott a kamerába, hogy nem látja a viperát, vagy nem emlékszem, igen, pontosan, hogy hangzott letagadta el. Letagadta, hogy vipera volt náluk, ezek után ez a rendőrség reakciója. Gyakorlatilag a rendőrség megistenült Magyarországon, az a megélésük, hát, hogy bármit megtehetnek. De hát konkrétan erről van szó, az a megélésük, hogy felett állnak a törvényeknek, felett állnak a közmorálnak, felett állnak a kötelességüknek, felett állnak a munkaköri jogaiknak. Én itt hadd szóljak hozzá, szóval ugye én leszek most a gyáva, tehát én azt mondom alapvetően, hogy a... Te vagy az a srác, aki félsz a rendőrség. Aki azért picit félek, ha jönnek és hallgatják, akkor jegyezzék ezt meg. Tehát én azt mondom, hogy nem csak kevesebbet. Ez egyébként lehet, akkor majd lehet, hogy megváltozik a véleményem. Tehát azt mondom én, hogy ártatlanság vélelme, tehát én nem tudom, hogy ezek rendőrök vannak, szerintem két probléma van, a két és fél. Az egyik, hogy miért van az az első érzésünk, hogy hajjaj, én ezt el tudom hinni. Igen. Ez lehet. Igen. Ez inkább a közmorálról szól, arról, hogy vajon hogyan alakulhatott ki a rendőrségről ilyen képünk. A másik problémát elfelejtettem. Várjál, fűzzük hozzá ehhez. Tudunk arról? Tudunk róla, hogy eltűnt rendőrautó? Elrabolt. Nem, rendőr megvan a másik probléma. Nem tudunk róla. Én nem tudok róla. Én azt mondom, a másik probléma az, hogy ha ez valóban árrendőrök voltak, hogyan történhet meg, hogy árrendőrök vannak? Hogyan történhet meg, hogy az utcán oda mennek árrendőrök igazoltatni valakihoz, és ez történik velük? Tehát azt mondom, hogy akkor, ha ők nem igazi rendőrök voltak, hol voltak az igazi rendőrök? Nekem ez a másik fontos probléma. A fél pedig valóban az, amit Robi említett, hogy hogyan történik, hogy ez iszonyatos veszélyes, és nem tudom, hogy nem látják, ami nekünk a végtelenül intelligens és tisztességes és veleig igazmondó vezető politikusaink, hogy mekkora veszély az, hogy valóban kitüntetik azt a rendőrfőkapitányt, aki ilyen atrocitásokat enged és meg most, a saját testülete részéről. Ez a megistenülés megtörténhet bármikor, mindent megtesznek azért, hogy megtörténik. Most ugyanez a kapitány mit mondott erről az esetről? Emlékeztek rá? Nem. Hát szerintem senki sem emlékszik rá, mert én nem emlékszem, hogy bárki is odaállt volna, és akár annyit mondott volna, hogy ez ugyanazzal a düvel, vagy százszor akkortával, mint amekkorát bennünk ébresztett, mert ha tényleg úgy gondolja egy árrendőrök, akkor benne, mint a minket védő szervből, és akit őt bemocskoló árrendőrből, százszor akkora indulatot kellett volna, hogy kivált, és ott kéne örjöngérni a mikrofon előtt, vagy ha higgadt, akkor higgadtan elmondania, hogy mi a helyzet, mi a vélemény erről, mit gondol arról, hogy ez igaz volt, nem igaz, mit tesznek, valahogy nyugtasson minket. Másképp, hogy Gergényinek persze nem hinnénk el, de nem, mondjuk jól értem, hogy azt mondod valójában, hogy ennek a következménye az igazából, hogy az igazi rendőrökről se tudom, hogy nem állok esetleg. Most már semmit nem tudunk ezzel. Lehet, hogy Gergényi maga árrendőr? De honnan tudhatnánk, amikor nincsen rajtuk megkülönböztető jelzés? Honnan tudhatnánk azt? Van náluk viper. Azok, akik október 23-án szétverték az embereket, azok valóban rendőrök. Erről van szó. Ez lesz a, pontosan jól mondod, a rendőrség attribútuma nem az lesz, hogy rendőr egyenruhában van, vagy nem az lesz, hogy valóban rendőre, hanem van-e nála viper. Így van, térdre kényszeríte. Innen tudom, hogy valaki rendőre. Az meg, hogy mit nyilatkozik a rendőrség? Az a kérdésünk, hogy mit nyilatkozik? Mi a véleménye erről a rendőrségnek? Mi megkérdeztük a rendőrség véleményét erről. Szerettük volna megkérdezni a rendőrséget mindkét kényes ügyéről, a Szénatéri és a Múzeum körúti akcióról is. A BRFK kommunikációs osztályán kedvesen, de határozottan visszautasítottak. Mondván átkerült a katonai ügyészséghez mindkét ügy, így ha akarnák, sem lenne módjukban kommunikálni az eseteket. A katonai ügyészség telefonszámaihoz szám szerint 2-höz kutakodás után sikerült hozzájutnom, ám sajnos az egyik fax szám volt, a másikat nem vették fel. Mi a franc közünk van nekünk egyébként is ehhez? Valakit megerőszakoltak, valamilyen rendőrök vagy árrendőrök, miért akarunk erről bármit is tudni? Tudod, mi az elképesztő? Hogy a rendőrség úgy csinál, minthogyha ő erről nem beszélhetne. Minthogyha lenne... Kit véd ezzel, hogy nem beszél? De... Miért kéne nekem erről beszélni? Nem. Az igazság, hogy én beszéltem erről a Katával. Katával, az asszisztensünkkel, a szerkesztőnkkel, Katával, aki fölhívta telefonon a rendőrséget, élete kockáztatásával. A rendőrséget, és ezután a rendőrség azt mondta neki, hogy nem nyilatkozhatnak. Kit és védenek? A Kata mondta nekem, hogy hát nem nyilatkozhatnak, nem tehetik. És én kérdeztem a Katától, hogy Mit jelent ez? Hogy nem nyilatkozhatnak? Ki tiltja meg nekik? Az ország melyik törvénye tiltja, hogy ők nyilatkozzanak? Ők nem akarnak nyilatkozni, és azt mondják, hogy ők ebben a kérdésben nem kompetensek, mert ez átkerült a katonai ügyészség. Lehet, hogy a telefondiszpécser nem nyilatkozhat, és neki bizony mondta valaki, és ez ugye legmagasabb szinte, lehet, hogy Gergényi volt, lehet, hogy belügyminiszter volt. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mi erről a gyalázatról a hallgatók véleménye. 0630303088 a telefonszám, illetve az SMS szám, ahova írjatok nekünk, tehát 0630303088, és hogyha azt hiszitek, hogy ez minden, amit a rendőrségről tudunk, hát nem. Újabb gyanúba keveredett a szénatéri túszejtés után helyszínelő rendőr, aki csaknem 500 000 forintot lopott el a bankból, értesült a Magyar Nemzet. Egy betörés utáni helyszíneléskor az áldozat több értéktárgya is eltűnt. Az erről szóló bejelentést a második kerületi rendőrkapitányság vezetője továbbította a katonai ügyészségre. A lebukott rendőrt kedden nem jogerősen 1 év 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A híradások szerint egyébként kilátástalan anyagi helyzetével magyarázta tettét a rendőrségi helyszínelő. Tettét rögzítették a biztonsági kamerák, miután május 4-én a hiába való alkudozás után a kommandósok lelőtték a Solymári Csé Istvánt. A sérültek és a holttest elszállítása után megkezdték a nyomrögzítést. E. Zoltán helyszínelőt a második kerületi kapitányságról vezényelték oda, hogy segítse a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozóit. A helyszínelés alatt a bank kamerái rögzítették azt a pillanatot, amikor E. az eredetileg a túszok szabadon bocsátásáért Csé Istvánnak szánt pénzből 460 000 forintot elemelt. A lopás idején a nagy felfordulásban azonban senkinek sem tűnt fel társuk akciója, arra csak később figyeltek fel a bank biztonsági emberei, miután hiányos volt a visszakapott összeg. Na hát ez a mi rendőrségünk, ima a mi rendőrségünk. Az előbb én azt kérdeztem, hogy hol vannak az igazi rendőrök? Hát most már ez a kérdés azt hiszem elvesztette az értelmét, mert remélem, hogy nem itt és nem ott, ahol én vagyok. Jó, ez mondjuk egy, szerintem egy piti ügy, tehát nem, most nem akarom így mérlegelni. De azt mondod, hogy piti szóval, ügy az, hogy akik az én védelmemre megbízottak. Nem, de szóval, ha ennyi történt volna, akkor nem, tehát az előző ügy és az a kontextus, amivel az egész rendőrség belekerült, a sokkal durvább. Hogy mondjak erről egy olyat, hogy egyik nap a hét elején bekapcsoltam a tévét, és valamelyik híradó ment, és az első három vezető hír, az három rendőrséggel kapcsolatos hír volt, ez volt ez a kettő, és a harmadik pedig az Egymásért nevű alapítvány ügye. Nem tudom, hogy jut-e arról idő beszélni, mert az bizonyos nem volt még durvább, mármint, hogy nem tudom, melyik a durvább, tehát nincs ilyen verseny. És aztán később még az adásra még előjött a Tomcat ügy is, tehát négy olyan ügy volt az egész műsorban, az egész rövidebb híradóban, ami mind a rendőrség hitelének a borzalmas megkérdőjelezéséről szólt. Azt írja az SMS író, hogy 16 rendőrt vettek őrizetbe Borsod megyében. Igen. Lehetséges, hogy... Hát, árrendőrök? Gondolom. Elnézést egyébként, tehát jó, ezt akartam is mondani, hogy elnézést, most például vicceltem egy olyan ügyel, ami elhangzott. Ami egy kicsit sem vicces. Ami egy kicsit sem vicces, tehát rászoktunk ebbe a műsorba a viccelődésre. Igen, ez nem az a fajta vicc, ez nem az a jó ízű, kedélyes tréfálkozás. Kínunkban viccelünk vele, mert a helyzet... Mert más nem tudunk csinálni. Hogy más a számunkra vigaszt nem nyújt, csak és kizárólag a groteszk. Admirál Tursz néven alapított vállalkozást Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány, Pintér Sándor az Orbán kormány egykori belügyminisztere, valamint régi bizalmasa Valenta László közös cége a PNV Kft. Értesült a HVG. A Duna Plázában irodát működtető új társaságban a hírek szerint nyugdíjazás előtt álló Gergényi 30%-os tulajdonos és fia az egyik ügyvezető. Szerintem ilyen kalantúrák, figyelj, elmész, és akkor így jobbról belöknek egy viperát, így üt vele a rendőr, így a végével odacsap. És ott megrúgatnak. Másik irányból jön a könygáz. Tehát azt mondod, hogy túlélő túra, ahol beraknak Pestre. Igen, és ezt biztosítja számunkra Gergényi Péter és Pintér Sándor közös cége. Ha nem tudnátok, Gergényi Péter az SDS kiskedvenc, a ProUrbe díjas Demszki kedvenc, a másik az pedig Orbán Viktor belügyminisztere. Na hát, íme a rendőri vezetésnek ez az antagonizmusa, és a rendőrségnek ez a kétfé, ez a... Árokbetemetés, most nem tudom, mi a bajod, igen. Végre valahol... Mindig egy cég alakulott, ahol árkokat temetnek. Igen. Cégek ívelnek át a két oldal között. Egy ilyen centrumparkoló társaság is valahogy beleszállhatna ebbe a cégbe. Egyszerűen ők értenek hozzá. Na jó, akkor mondom az SMS-eket. A térfigyelő kamerák felvételeit letörölték. Árrendőrök ügyében miért a katonai ügyészség nyomoz, kérdezi az ez SMS. Ez egy baromi jó kérdés egyébként. Lehet, hogy van rá válasz. Lehet, hogy egyébként van rá válasz. Minden jó kérdése van. Ha lenne rá válasz, talán fölvennék a kagylót, ha hívjuk őket, nem? hogyha lenne rá válasz. Hadd gondoljam azt, hogy nincs rá válasz, mivel nincs rá válasz. Tehát az nem válasz. Halljuk a választ akkor én. Ez nem válasz. Lehet, hogy morzéban van. Ez nem válasz. A faxot nem mondod bele. Tudjátok, az a legnagyobb gáz, hogy ami nyilvánosságra kerül, az valószínűleg csak a jéghegy csúcsa, amit már ők sem tudnak eltusolni. Sajnos ezt érezzük. Sajnos így lehet. Ezt érezzük. Ó, igen. Igen. Autópálya rendőröket vettek őrizetbe, és 16-ot. Mai internetes hír azt írja. Jó eséllyel válhatunk dél-amerikai országgá 2010-ig. Szerintem a dél-amerikai országok válhatnak jó eséllyel Magyarországgá 2008-ig. Nem? De ahhoz egyébként szerintem nagyon-nagyon súlyos krach kell oda. Szevasztok, nehogy eltévedjetek, ilyesmit a rendőrök kb. 50 éve művelnek folyamatosan. Fialát nem érdekli a rendőrsztori, azt írja az SMS író, minket meg érdekel. Fejétől bűzlik a láb, ami fent, az van lent, írja az SMS író. Sajnos igen. Úgy tűnik. Gergény október 23-a után kérdésre válaszolva, ad abszurdum lehet, hogy nem rendőrök voltak az azonosító nélküliek. Á, rendőrök, hát tele van velük az ország. Bárhova nézek, árendőrök. Meghatta a lehetőségét Gergényi Péter annak, hogy az ő osztagában, akik oszlattak az utcán, azok nem rendőrök voltak, és ő ezután a nyilatkozata után nem nyújtotta be a lemondását. Igaza van a Szabolcsnak. Elvegyültek. Igaza van, ha megkérdeznénk mondjuk egy óvodást, vagy egy kisiskolást, hogy definiálja a rendőrt, milyen az, mik azonosítják, és nem az azonosító jelre utalok ezzel, nem arra, hanem a viselkedés, a funkció, hogy miért van, akkor ez alapján árrendőrök is lehettek, és ez alapján viszont Gergény a legnagyobb árrendőr, a fő árrendőr, az árrendőrök árrendőr vezetője. Rosszul álcázza magát, egyáltalán nem tűnik a szememben rendőrnek. Búcsúzzunk el a kedves hallgatóktól. Beraktam a műsor végére, mint egy stílszerűen a Supernemnek a Rendőr Story című dalát, annak érdekében, hogy érezzük át, hogy a rendőröknek a helyzete mennyire nehéz ebben az országban, hogy milyen súlyos gondokkal küzdenek, amikor például a viperával való csapkodás közben. Én, bocs, muszáj beleszólnom, hogy aki viszont nem ezt csinálja a rendőr, annak borzasztó lehet. De ezt muszáj elmondani, mert ennyi szolidaritást legyen bennünk, hogy a rendőröknek biztos egy óriási százaléka. Vannak szerpikok? Vannak szerpikok, így van, csak aztán nagyon keményen kapnak. De hogy mire gondolsz? Hát, nem gondolnám, hogy az összes rendőr ezt csinálja. Egyáltalán nem gondolom, és biztos, hogy nem, bár én is tudok rengeteg sztorit, meg itt van. De nekem teljesen mindegy, hogy az összes rendőr milyen. Én azt tudom, hogy a rendőri vezetők ilyenek, ilyesmik előfordulnak a rendőrségnél, ilyesmi történik, engem nem érdekel. Persze, hogy csak emberileg engedjük meg, hogy micsoda tragédia lehet az, hogy tisztességes emberként lép be a testületbe. Tudod, mi a tragédia? Amikor csapkodok a kezemben a viperával, és közben leesik rólam az azonosító jel. És utána mindenféle mocskos újságírók meg rohadt politikusok azt állítják, hogy törvénytelenül jártam. Politikusok azok soha nem. Én remélem, hogy vannak ilyen szerpikok, és ők egy esély lehetnek arra, hogy megtisztuljon a rendőrség. Illetve ők sem, de szolidaritásunk és tiszteletünk annak, aki nem erőszakolt. Illetve ők sem, de úgy csinálunk, mintha azt gondolnánk, hogy ők. Köszönjük igen. Azoknak a rendőröknek, akik nem erőszakoltak meg senkit ma.